أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيذ له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سورة حميم زخرف فاول کی ویلیو افنظرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. چکل تاسو قرآن اونمانو او مشرکان شوی عقیدام د شرک شوا نو زه قرآن واپس واخلم نو آیت تغییر سره تعلق ساتي. اغیوی چی تینو آپس کہنو مونگ با تین زان بچ کنو زانشی کے دے چی مونگ استا کتاب منو قرآن منو اپا دے باندے عملو کو دا مونگ تڑی رگران آگا نو چی نیو آپس کہو بیائے عرش معلا تا نبوزی نو بس مونگ بتی نزان ساتنو. نو دی آیات کے اللہ رب العزت ہوئی چھتا تی نزانو ساتنو زبتا سرو گورم کنو تو دمان نی خبر زبدل دنیا کم سزادر کم آخرت کم دو دنیا غا سزادار چتا صبر یو بل شیطان مرګره کما یو وا شیطان چر سره خپل شته کنه هر جا سره اخو ځان دا بل شیطان یادی چې د دیو جنا چې دی انسان د قران مرګرتیا پرې خودا قران باندې خپل عقیده صحیح نکړه خپل شرک باندې کلکش نو دې اعراض د وجه نه بزو د سره شیطان مرګري کوم د دنیا کې سزا شو. اوس الله تعالی علم دې چې دا شیطان څوک دې د بندیانو نه دې کده جناتو نه دې دغه تعین قران نه ذکرې نو دواړه کې دي شي ډیر خلقي چغي سره د خپلې بدبختۍ او بد عملې په جبان دي انسی شیطان مرګري شي او بس هغه تعالی لري خي کوم راه دغه رهنمایي کوي شرط دنیا کې د کفر او د شرک او د بی حیاي او د بی عزتي کارونه نو بس هغه ته روان کړی خلقم دا غي نه خبري خلقم پاوي باندې پويږي چې دا سړی وي دې مرګري خراب کړ پس آغا طریقی و لاری و تخیل چگر طولی دا گمرائی و دا سرکشای لاری او کل دا جناتو نومی دا سزا شو دا دا چی دا دا اللہ دا کتاب نیرازو کو مخیوارا اللہ والا دنیا کی دا سزا ورکرا دغه شیطان چې د سره مرګر شوی دی د قران په بدل کې او په عوض کې مذاغب یا ډیر منسوبی دي او ډیر چلونه فریبونه دي او دا انسان دی حد تورسی چکلی دا دنسو غلطی و خطایو شی یا دا دا پخاندان کی سحادثا او سو مصیبت پیخ شی گور دے سکی دا غید پارا داغه علاج به داس داس کوي چې ګرځي په پیرانو پسې ملنګانو پسې دا شیطان داس وي چې ورته دار چا کار نه دي دې لپاره خاص خلق دي هغه سره علم دي جدا علم دي هغه په دې پويږي نبس پا دی طریقه ورسر کی نارسوم را چی پا کفر و پا شرک ترقی اکڑا زیون و تخی خلق ور تخی او بد دی روانی پاگی پسی او پاگی یقین کی چگی و تصوی کنا پاگی دی یقینی چیر دا رشتی آخه برا دا اعمالی بیا د په دنیا کې نو ومن یعشو عن ذکر الرحمن اغه څوک چې مخواړی او ځان لون کې د ذکر د رحمان ذات نه چې قران دې نقید له شیطانن مونږه مرګری کو د سره شیطان یعشو عاشی ستوی اغی بنده توی چی داغ دو ماخام نپس نظر نلگی دروازی سمی ماخام نا پا لبیا داغ نظر نلگی خلق و تشبکور وی خلق و بیا پا قربانه کی ولی داغ ورکوله چه قربانه که چه تیوغ وخی دا با غیل ورکولا چه دی سر شمکورتیا سمیگی گوری چه دا کما وخوا نو داگی سلیتا اعشاو مطلب دا قرآن دیده که پزور بانده لندواله ده چه سلی لند نیخو پزور زان لند کی دویم داده چه ظاهری سترگی سمی و دا زل سترگی لندی ناغتی نمرد ده خمردتی نمخلول چه دووی چه اللہ خو قرآن نازل که واپس یه نا نبوزی لیکن زبین منم زوطنیم تیار اللہ وی چه تی نمانی نتابان دی بزو یو قسم بیماری راولم اگر سوکا چه مخوالی دا ذکر دا رحمان ذاتنا چه قرآن ده نقید له شیطانا من مقرر کو دا دسرا شیطان نقید تقید ستوی دا سجخوالی و پیوسوالی دا مستعملی گی دا پیاز پا دی پت کے دا پیاز یو بل صدر سمر جوختی بلکل زیبا کے نی کنا دا غصی ہوئی دا شیطان دا سر جوختی خوزی تنانا جدا کی گی تنانا نقیز شیطانا نی نکیرہ راوڑ دے نگرامر کے دا دی دا فیدہ دا چ معلومات نشته کسوک تپوس کوي چې دا کم شیطانی او دا څنګه شیطانی او دا یو یو کدوی وای بور الله تعالی علم دې مونږ خود ګرامر نه دور معلومو چې علم یې الله تعالی دې مونږ ته پته نشته چې دا کم شیطان دې د جناتو نه دې کده انسانانو نه دې خو بس ویلی دې چې شیطان فهو له قرین دغا شیطان د مرگری سنگه مرگری وی کله چه ده انسان ده قبر نپاسی نو دغا شیطان ولی را رسی دلی ولی مرگری خوالم نپریدی کنه استا دیر مخلص دوستی بی تکلفا نو آغا تالا ایرپورٹ تن رازی اوټیشن ته د وخت را رسیدلې انتظار کې چوسوې مرګره کنه دل له قبر نه نه پاسې دلې چې مرګره وته ولاړی دا به تر کوم ځای پورې مرګري تر هغه ځای پورې چې جهنم ته لاړ شي ځاړه مرګرتیا کوي کنه جهنم پورې بدل د مرګره فهو له قرین او چې نیک انساني حق پرس انساني نو هغه چې د قبر نه پاسي نو لانی پاسي درې چې هغه ته هم د ملایکو نه مرګري ولاړی ملک د ملایکو نه ته ولاړی اسورلی ورپسې راوستي ګاډې نه ابل شان سرلی اوخانو په شکلې خو خان خو نه دي کنه اوخان خو دوخان نه خو بوی دي کنه او دومره خاستا تک سپین او دومره خوشبویا چې دې پاسي او دې هغه ته ګوري نو دې و سره خبرې کوي چې ما احسنکا ما تیبکا تالا دا دمر حسن چا در کرده ده تانا دا دمر خوشبوئی سنگ دی دا سیاتر خمونگ چره پا دنیا کی نولی دلی اب اوتوی خبر پریدوا را خیجا زتا پس سپیشل را غلی ما او جنت تا با دی بوزا ما سمرلوی فرق دی دا مومن او دا مشرک دیر فرق دی فهو له قرین بس دے دا غصر مرگری پا دنیا کی ام نجدا کی گی آخرت کی ام تی نجدا کی گی سوال پیدا شو چی من خوار وقت کی وائیو چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا خدا شیطان نمو ساتو پناہ غوار وار وقت کی سوال کو چی اللہ انگا شیطان نو خوزاتی استا پا ذات سر پناہ غارو اعوذ باللہ امشد نو دا دیولی زان سر پریدی چی دا سی مرگر کڑے دی اللہ رب العزت وی وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ گنشو کنا گورا جمعی راوڑا یقیناً دا شیطانان یو خونه دی کنو انہم یقیناً دا شیطانان چی دی لیسو دونم عن السبیل منکی دی لراد سی لارنا منکی دی لراد جنت لارنا لہدایتنا او دا غصید هر قسم نیک عملنا دې لپاره سره مرګرې شوې دي چې سنې دې چې تا لبل چا خبره واوري چې دا حق پر ظالم په پیښ نشي دا نه ډیر ساتي یسدون عن السبیل سیلار په دنیا کې د قران و سیلار په دنیا کې د توحید او سنت و نو دا شیطانان یې د دغې لارې نه ساتي. نو دوی دومره نه پوهېږي چې دا مرګری زما خیر خوا نه دی، دې زما رهنمایي نه کوي، بلکې دې ما هلاکي او تباکي او په سمندر مې لاو کوي. دې زوره نه پوهېږي نه. ويحسبون انهم مهتدون، هغوی دا ګمان کوي چې مونږ په حق یو. اغلې داسې ذهن نه جوړ کړی، ذهن سازی ولا کړی، داسې ذهن ولا جوړ کړی دی چې هغوی وي مونږ په حق یو. هغوی چې ته بیا مرګرتیا پېدې وي، دا خو ګوره زمونږ مشر دی، زمونږ معزز دی، زمونږ محترم دی، استاد محترم استاد محترم پی پیخ شوی دی، او د دې طریقه چې کومه ده، دا د مشرانو طریقه ده. اټول خلق په دې باندې دنیا کې روان دي، اولیاء مانی، بزرگان مانی، زیارتونه مانی، درگاهونه مانی، اخو د الله نیک بندیان دي کنه. چې دا نه مانی نو یې سبا مانی، چې دا نه مانی نو ته د خدای نه وي ستما کوي کنه. دومره لکړی په دې باندې ښه وي، احسبون انهم مهتدون، هغې دا ګمان دی چې مونږ په حق یو. ازازان ته چې په حق وایي، ازان ته موحدین وایي، دی په غلطه دي. ولې څه مانی نه نو خیرات نه مانی، اولیاء نه مانی، شفاعت نه مانی، بزرگان نمانی، خیر خیرات نمانی، ختمون نمانی، چه سن نمانی دی ناوال طولی پا دی پسی لیکلی دی. وی دا خوڑیر غلط خلق دی، دی نظام ساته، ندم درد منی، نتاویز منی، نسمانی، دا ویلا سنگ اسلام دی. تم ریک لکلی دی نو، ناوال آغا مرگرتیا پری دی وسو، گمان کئی دا خلق پا خپل ځان باندې انهم مهتدون، چې مونږه په صحیح لار باندې یو، مونږه په حق باندې یو، مونږه په هدایت باندې یو. حتی اذا جاءنا، حتی دا غایه دا پار راضی کنا، تدی مرگرتیا غایه صدا دا به تر کومې پورې مرګري او پریزي به نه او خوشي کوي به نه. هغه مشران او توخ په خوئي چې اس کې مجلس کو خالی نه هی چورنا. وی ور خوځته نامه سوګ دهشتګر به پیښ شي، سوګ وابي به پیښ شي، ناته نخوزی کنو. حتی دی غایشو تردی پوری مرگرتیا کئی، مرگرتیا کئی. ازا جا انا، اللہوی چراشی مونگ سرا قیامت کی، قیامت پوری چی قیامت شی او ٹول راجم شی، نو دا سرا باق پل مرگری کنو. ازا جا انا چراش مونگ سره د حساب کتاب وخت وی، د عمل نامو وی شلو وخت وی، د میزان د تول وخت وی، د غرضی زیونه دی کنه قیامت کې دی وختونو کې ور سره دی یی کنه. ځکه پرشته وا تمرګری ویلو کنه چې بسخت کې دی په کار رانه شي. اذا جا انا دې ټول وزینو کې بدې ورسره یې قال، نو دا سړی بچی وی افسوسونه وکي، ارمانونه وکي. یا لیتا، دا د ارمان کلمه ده په عربی کې. یا لیتا کاش افسوس بینی و بینکا بعد المشرقین چه دما استا پمیند که دمر جدائی وی دمر فاصله وی لکه مشرق و مغرب چی پا دنیا کیو دیو ضرب المثلو کنخا چه چا با لروال بیاناو او باقی که بیڑی را مبالغا کولن نو مشرق و مغرب بیاداو دی سمرا فاصله دا یو د دنیا یو سر دی او بلی بل سر دی نو دا سلی باوی چه زمان استامین که دمرا فاصله وی چه تا پا مشرق که وی نو دا پا مغرب که وی که تا پا مغرب که وی نو دا پا مشرق که وی کچه پا یو دی که نوی چه دیو بل مخم نلی دی دیو بل خبری ام ناوری دی دمرا بطن نفرت که نو نو گروه دا خستا آغا مرگره دی چه تا بطن دنیا که مشوری اغسطی دا ولی چل در بانده وشو دا استاد مشورو مرګره دي تا به دنه مشورې اغستې او دلته به تا لډېره خې مشورې درکولې او وسوي چې دغه مخمن لی دي ادورانه بیارته وي دا نه چې په یو کمره کې دی په بل کمره کې زه په یو کلی کې دی په بل کلی کې نه چې د مشرق او مغرب مراد فاصله وی چې اډو نمبر پکې نه ملاوي دي قال واي با يا ليتا اے افسوس دې ارمان دې بيني و بينک بعد المشرقين چې زما واست په مینځ کې دمر لره والي وي لکه د مشرق او مغرب په مینځ کې دام دا گرامر خبر ادا دیتا تصنیه تغلیبی وی عربی کی دا سرازی تصنیه تغلیبی نمونه جدا جدائی او پا تصنیه کی یو کی لکا مشرق مشرق دے و مغرب مغرب دے نو مشرقینیت نجوڑ کرو مغربینیت ولی نجوڑو ځکه چې کمال په مشرق کې دی کنه نو چې کوم شي کې کمال نو اغلب ترجیح ورکول شي ښا نو مشرق د رڼا ځای دی مغرب د تیارې ځای دی نو هغه مغرب یې دغه تابع کو چې خپکی ګم خیر دی چونکه تا کې څه کمال نشته نو مشرق ستانه وټونه ډیر شو نو تصنیه با مشرقین جوڑی گی لکا مور تا ام ویلی شی او پلار تا اب ویلی شی نو چه عرب تصنیه جوڑی نوی ابوانی گولو تا نو موری پاکی نموانا وست اگه حسد حضب کلا سای لیند چون او اب لی ترجیح ور کلا ذکر چه اب لفوقیت تی کنا نا ابوان تی نجور حضرت ابو بکر او عمر جدا جدا نمونو رضی اللہ عنہما لیکن چه تصنیه جوڑی گنوی عمران گورو تا دا دیبا مشورو دیرنو یا بے خلافت پا دنیا کی دیرو امیر المومنینو دولس کالا دا خلافتو او دا ابو بکر دو کالا صد پاسو نو دیلے ترجیح ورکلی دنو دوارو تا عمران وی او عمرین و تاویخا تصنیه تغلیبی ویلشی دغسی دما خام و دما سخوتن جدا جدا نمون دی یو تا مغرب وی و بل تا عشا وی نو چه تصنیه جوڑین وی عشا این نو ما خامی پاکی راون غالو دلته هم دا مطلب دی بعد المشرقین مشرق او مغرب یادی خواه فبئس القرین، ډیر بد مرګره ته، ډیر ناکار مرګره ته، ډیر نالایق او ناقابل مرګره ته. سدرا سره وکړو، زه خو دې تباہ کړم، زما خو دې زندگی تباہ کړم، زما یې دنیا او آخرت تباہ کړم. فبئس القرین، دا به قیامت کې بیا وایي مرګرتیا او تډیره ګران پریوتا. دا څوک یادی؟ دا ارغه څوک یادی چې دا قران نه مخ واړو؟ کته وته ډیر وای چې وروره خیر دې لګوخ راځه، قران واوره. الله کلام دې، دا الله خبرې دي، او ډیره فائدہ ده پکې. ویرا تا سره نظم تا خلق منه ده خواخو، وی خلقو لده نبوزم کم بخته، قرآن لده بوزم خدا سی وی کنه چه قرآن منه ده خواخو، تا خلق سکه تا چه دکان که سودا که نمخ که غا دکاندار اگوری چکیه کی چه مخیه کلی ده، نور پاندامونو پارس برابر دے، البته سودا کوم نہ تو دکاندار سے کہستا سودا سره کار دے. خلق پری دوا خلق سره لا ثم ملاو و خیر دے. خدا اللہ کتاب و اورا دا بدی پکار شی، ډیر لوی بوج نہ بخلاص شی، او چې دغه سید نفرت و سره نو بس شیطان بدی مرګری شی، او بیا و قیامت کې دماغی توازن دی خرابی، او ای بچی یا لیتا ارمانو نبکی گوری خواب. نرست جملہ کے دیر مطلبو ندی، وَلَنْ يَنْفَعَكُمَ الْيَوْمَا، اللہوی کتا دیر ارمانو نکے خلیکن نندل فیدہ ندر کئی. ارمان خو کله کله فایده ورکي، الله تعالی فایده نظر کی قیامت کې، هیڅ فایده نظر کی د ارمان کې دنیا کې کړي نو فایده به دل درکړي وا دور وسوګ د تملاو شویو، او کډیر وخت پکې تیر شویو خوتلی باوی قران ته وناسوي نارمان باندې پورا شویو. لیکن وس خو نه پورا کیږي چې ته آخرت ته رالی، اسې بل لګیا ارمان نه بکې. هرگز پیدا نظر کی تاسو لره نن ورځې دغه خپل ارمانونه چې تاسو وایې چې یا لیتا، اسې لګیا دا ولې؟ اذ ظلمتم، ځکه چې تاسو دنیا کې شرک کړی دی. تخو پا شرک پسی پا ملکونو گردی دی، مشر سڑی وی زن شرمولی و اخده دل دمر خصیحات در کلی و دس مشران منگلی دلی و او دار مانی کلی دی داتیاو کالو نو سلو نیموشلو کالو سڑی و اغوی ده گرده دونا نیم ناچارا نمی پخپو کسو تکلیف شتا ایس نشتا، و دا نظر می لکو ٹکام شو پا دی وجه کنی دویم چه اجمیر شریف تلاله، دویم چه انڈیا تلاله، او ده نظام الدین اولیاء قبر تلاله. اول تکی چکم دیگو اتلس من پخی کی پڑی وبان دی چه اغامی بلی دی پیروی سوک من نظر میں کار نکی کنی نور بلکل صحیح ما داروانو نکی از ولمتم اللہ وی تاخو پشرک باندی ارمان ری جولی دی کلا چی تاسو ظلم کڑی دی تاسو شرک کڑی دی پا دنیا کی ننندلا دارمانو نفید نظر کئی انکم فی العذاب مشترکون نتا سبنن پا عذاب کے او پا جہنم کے ٹول شریکی ہے. دا یو مطلب ہو. دو مطلب دار ہے چی دی تا با دنیا کی چاہوئی چی مکوئے گوری دا چی کم عمل کوئے دا چی کم عقیدہ ساتھ ہے دا جہنم سبب دے جہنم تبلار شیم تاسو ما استاو دا مشرانو ما نو دی باوی چی زر طول و تدون ایس خبر ندا زکوی دا گانی مرگ خون کئی پارسی بانوی مرگ امبو جشنی دارد دا گانی مرگ خو جشنی ریر خون کئی دی با داوی ولی رب العزت وی لین فاکم اليوم اس پیدا در نکلا تاسو لنن رضی از ظلمتم کلج تاسو شرکو پا دنیا کی سو خبری دی خبری انکم فی العذاب مشترکون چنن پا عذاب کے ٹول شریکی ہے گنا گنا دا فیدا در کلا چتاوی چی گنا گنا کی مرگو عذاب خون کئی گنا گنا دل سو فیدا در کلا نا لین فاکم اليوم دا دنیا کی چی خیر خیریتن تا بدا سویخا دریم دادا چکل دا غارمانو کی کنا چکاش چی دما استامین کی دمرا فاصل وی لکا دما شرق و مغرب عمران نبیا بداوی چی اللہ دا منگی چی گمرا کلیو مونگ تای چی غلط لار خودلی دا نو دیلهم پدی جہنم کی دوچن عذاب ورکی دوچن عذاب ورکی زکا چی پخپلهم گمراو مونگیم گمرا کلیو نو دی دا گناہ ڈبل لی نو دیلہ ڈبل عذاب ورکی ملاوی که ڈبل والا ورکم آکا سنگل والا ورکم تا تیسا فیدشتی تا تیسا فیدش دا کاغذل ډیره سزا ورکم نو تا باندې به سزا سپک شي. ولن ينفعكم اليوم اچره فائدہ نظر کی تاسو لره نن ورځې اذ ظلمتم کله چې تاسو شرک کړی دی دا خبره انکم فی العذاب مشترکون چې تاسو او تاسو معبودان تاسو او تاسو پیران ملنګان سرخیزیان ابلاغان دي ورې سنمونه دي نن په عذاب کې ټول شریکي هي اوس فائدې دل درکړه اس فائدې درکړه ودي کې درې مطلب وو ښا یو مطلب دا و چې ارمان دل سه فائدې درنکړه ځکه چې دنیا کې هم په شرک کې وخت تیر کړو اننن په کې ټول راګیر یې کړ دویم دا دی چې تاسو به وی چې موږ سره د خپل مشران په جهنم کې یې کنه هیڅ پروا نه شته چې غیپ کې نو موږ الله رب العزت وی چې دا د لفاظ نه درکینن چې غی د سره دینو پتا باندې آسان شوا چې الله در باندې نه آسان نو څوک به در باندې آسان نه ادریم دا چې دی بیا خیری کولې دی خپلو مشرانو تا چی اللہ تولا دمرا صدا ورکی دو چند صدا ورکی اللہوی که دو چند ولا ورکم نو لین فاکم اليوم تا لہو سفیدہ نظر کی کن اصل کی آئی خواد تا صدا و داغی انسان چی اگر دنیا کی دا قرآن نمخڑو لے دا قرآن نمخڑو لسنگئی یو داسی چه ده قرآن اغا مسئله و اغا عقیده اغی سره نلگی نیخ وخا چه قرآن ده توحید تعلیم ورکی چه وحده لا شریک له او اغی وی چه نا ده تاسو ازان نوائی اغی ده شرک پلار روان دی نو تغذی چه ده قرآن نیمه خلوله ده او هغه دې چې هغه اتیا کال او یا کال په دنیا کې تیر کړل اچ قرآن وته کې دي داسې وګوري وته نو یریږي تنه چې وسه شروع وکړنه وسه شروع الحمد وای هروي جب ملواله نشم ویلې دا دغه بدبخت ده ښه چې دومره عمر تیر کړ په دنیا کې او یو ټکې نه دې ذکرې ګورې چې مونږ بول ورزي کنه بو ورزي نو دا سي نه وي خدا دا عقیده ښه نه کنه توحید او سنت سره لګینا د دې خلق نوم په بد لګي د دې دین او د حق نوم په بد لګي نو ځکه قرآن ته نه ګوري نو دغه خلق الله سزا بیان کړه چې بس الله وی د سزا په وجه باندې دې سره مې د قرآن په یواز کې شیطان مرګره کړ دې به دا غنه نشي خلاصې دی ښا او دغه مرګرتیا به تر قیامت پوری ته د قرآن سزا ده ښا او چې قرآن چا سره یي او زړه کې و سره مینه او محبت او کوشش کوي چې د کوم به د قرآن داغه خلق سره محبت نو له شیطان خواله نشی راتلی هغه ته تختی نو بیا تنګوله او پریشان کوله خلوې خبره ده ښا نو د قرآن مرګرتیا چې ده د انسان بچی د شیاطینو نه هم د انسانانو د هغې نه هم د جناتو د هغې نه د جناتو د هغې نه خو مونږ نه یو خبرو د انسانانو دا خو پخپله وي خلقو ته چېره ویي ده سره مه کوې نه دده خو بله خبره نشته دی ټول خلق وی خراب کو دی خو داسې خبرې کوي آیاتونه وی او حدیث وی اجه څوک وسره کینی نو ځان ته راړولې نو دروغ مو وایې کنه ځان ته چې راواړو نو بوی یې ته نو بارہ غنټې ډیوټي په وکړه ځان له خدمت په ځان له وکړه څنګه ځان ته راواړو کم وخت قرآن ته راواړو توحید ته راواړو ولې دروغ وایې ښا نو دیم په دې ګوا دی ښا چې خاله ولا مزه یې ګوره او داسې خبرې کوي چې تا په خپل خبر کې حیران پریشان کی ښا دا وجه دا ده چې قرآن کې او توحید کې الله تاثیر یې خره د بل په کولو به الله تعالی داسې تجربه در کی او داسې قابلیت به در کی چې په لږه خبره به پوکي هغه بیا توبې وباسي دا خو ما ډېر غلط کار کړی څه خبرو آخر دعوانا.